Binecuvântarea Domnului peste voi toți, consundați cu să-i virgame, întotdeauna acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce închip de alin de foc din cel a trimis pe prea Sfântul Său Dumnezeu, Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii Sale, ale Sfinții Sfântului Ioan, cel nou de la Suceava și acel împreună cu dânsul, cărora la pomenirea săvârșim, ale celui întâi Sfinț, Părintelui nostru Ioan, gură de aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Grețor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, marele praznic al cincizecimii care îl sărbăm astăzi, sau pogorârea Sfântului Duh, nu este altceva decât încheierea mesianică a lui Hristos pe pământ. Acest praznic s-a lăsat și în legea iudaică, în chip umbros, păstrându-se la 50 de zile de la Paști, iar în legea nouă de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă l-am văzut pe Domnul Hristos întrupat din pururea Fecioara Maria, ea la rândul ei, fiind din neam împărătesc și arhieresc, l-am văzut cum a trăit ca un om, a crescut ca un om și a murit ca un om. Întristător lucru este că a murit nu de o moarte bună, ci de o moarte cruntă din răutatea oamenilor, deci omorât de om. Îl vedem pe Hristos cum merge ca un om în mormânt. Și îl vedem cum înviază ca un Dumnezeu din mormânt a treia zi după ce a fost îngropat. Apoi timp de 40 de zile Domnul Hristos, în trup înviat, se arată ucenicilor Săi, mângâindu-i și spunându-le că trebuie să meargă în cerul și de acolo să le trimită făgăduința Duhului Sfânt. L-am văzut la 40 de zile pe Domnul Hristos înălțându-se de pe muntele Eleonului, în prezența Sfinților Ucenici și a Maicii Domnului, cu totul cu trup la cer. Cezând de-a dreapta Tatălui Ceresc pe unul din scaun, din cele trei scaune la Sfintei Treimi. Apoi, la 10 zile de la înălțarea Domnului Hristos la cer cu tot cu trup, iată făgăduința s-a împlinită, că astăzi 10 zile fiind de la înălțare, Sfinții ucenici și apostoli au primit ceea ce Domnul le-au făgăduit, Duhul Sfânt. Ce înseamnă pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții ucenici și apostoli? Am văzut cum lumea ieșită prin Adam și Eva din Eden, din raiul în care, pentru care a fost zidit și așezat, cum de-a lungul miilor de ani i-a fost mai aproape părăginirea trupească și sufletească decât să oprească păcatul și să fie împăcat cu Dumnezeu. Păcatul a adus o distrugere atât de puternică, atât în trup cât și în sufletul omului, încât că a stânit mânia lui Dumnezeu cumplită. Vedem cum Dumnezeu, cercetând pământul, nu găsește decât 8 suflete curate în timpul lui Noe, lucru care determină și potopul, așa zisul potop de apă, când a fost ucisă toată lumea. A fost ucisă nu de către Domnul Hristos, de către Dumnezeu, care a și zidit-o numindu-l un criminal, un necred, un om crud, ci pentru rostul care ne-a zidit Dumnezeu, cercetându-ne, nu a mai găsit nimic bun în noi, și atunci erau niște vase netrebnice, niște copaci, care erau verzi doar în frunze, dar ei erau zidiți pentru roadă. Cum vedem și noi în casa noastră, când ceva nu mai folosește, este de aruncat. Bun de aruncat. După noi, lumea a fost înnoită cu legea sfântă de a jertfi lui Dumnezeu și a fi împăcată cu Dumnezeu. Dar iată, descendenții lui Noe iarăși se părăcinesc în cele duhovnicești și ajung la marea culpă istorică că primul împărat al pământului Nim, care a trăit în Irakul de astăzi, în Babilon, avea să se lupte cu Dumnezeu ridicând turnul, zis turnul lui Babel. În mintea lui, acest om, împreună cu ceilalți generali al lui, au gândit așa: vom zidi un turn deasupra norilor să ne batem cu Dumnezeu, ca nu cumva să mai îndrăznească Dumnezeu să mai omoare pământul. Închipuiți-vă în antichitate cum a putut omul să gândească, în câtă declasare mentală a putut să ajungă. Lucru care l-a și înfăptuit și l-a lăsat Dumnezeu să se ridice până deasupra norilor, aproape de nori. Și atunci, mâniindu-se Dumnezeu, le-a trimis multe semne ca să se întoarcă din prostia lor. Și nefăcând acest lucru, adică da se întoarce din această greșeală, Dumnezeu l-a amestecat limbile și s-a dărâmat totul. Mai sunt încă vestigii de astăzi în Babilonul de astăzi, în Bagdadul de astăzi. Iubiți credincioși, de atunci lumea s-a dus în oamenii, adică s-au dus în toată lumea amestecându-și limbile. Ei până atunci aveau un singur grai. Și vreau să știți că primul grai al omului, limba în care a vorbit omul timpurilor până la turnul lui Babil, a fost limba ebraică, limba lui Adam. Iată că lumea, după cum și-a încurcat limbile, așa și-a încurcat și mințile și dumnezeii, și a ajuns într-o amestecătură de zei, în dogme străine Dumnezeului cel atotputernic. Nu mai avea șanse de izbăvire, de ieșire din această temniță. Așa s-a făcut că Dumnezeu, ca o mânghiere, a trimis omului prin proroci că va veni și va scoate pe om din această greutate. L-am văzut pe Domnul Hristos venind, l-am văzut ridicat la cer cu tot cu trup și astăzi, la 10 zile, trimite peste Sfinții Săi ucenici și apostoli Duhul Sfânt în chip de limbi de foc. Din această scurtă istorioară am ajuns în praznicul de astăzi și ne punem întrebarea: de ce în chip de limbi de foc și nu altfel? Sfinții apostoli aveau nevoie de acea înțelepțire a darului Duhului Sfânt, ca acolo unde vor ajunge să grăiască cuvântul împărăției lui Dumnezeu în limba autohtonă. Când a venit Duhul Sfânt peste ei, ei deja grăiau în toate limbile pământului. Erau niște poligloți prin Duhul Sfânt și nu prin cultura omenească. că dacă astăzi vorbeau în Ierusalim iudaicește și mâine ajungeau într-o altă țară sau chiar acolo se înfățișa un om de o altă limbă, el deja grăia în limba lui. Că vedeți cât de necesară este această explicare, comunicare între oameni. Dacă nu știi limba aceluia, cu greu te descurci, muțește și nici așa nu. Deci Duhul Sfânt a venit peste mințile Sfinților Apostoli și în chip dumnezeiesc, cu putere dumnezeiască, ei puteau să explice ce înseamnă Hristos în acest politeism atât de feroce, ce înseamnă divinitatea care a făcut cerul și pământul, ce înseamnă jertfa lui Hristos pe cruce. Bine dacă în formă geometrică a venit în chip de limbă, de ce și de foc? Nu foc, ci în chip de foc. Vedem, iubiți credincioși, că tot ce trece prin foc se curăță, aurul și argintul, după care se bate lumea până se omoară iubindu-le. Dacă nu este trecut, lămurit, cum spune meșterul, prin foc, el nu este pur. Sufletul omului este părăcinit, este cu multe impurități, este un focar de infecții, este un adevărat gunoier și avea nevoie de această purificare, de această curățire prin focul Duhului Sfânt. Focul acesta material știm că arde materia, dar păcatul, după ce este executat material, el își lasă repercursiunile lui în partea duhovnicească. Și ca să fiu mai explicit, cei care mai aveți conștiință, ați observat după ce faci un păcat câtă mustrare de conștiință îți rămâne. Nu ai sfâșiat creierul sau inima sau alt mădular cu un cuțit sau mai știu eu în ce măsură să-ți fie prihană. În schimb îți sfâșie mintea și nu există durere mai mare și rană mai mare decât mustarea de conștiință și prezența păcatului în conștiința ta, în mintea ta. Și mai ales tu să fii păgubit în cele duhovnicești și a cei din jurul tău să te și laude. Și când te întorci în tine însăți, îți faci un reîncensământ al conștiinței tale și te știi ce gunoier ai în tine, ce ladă de gunoi, ce puroi, ce rană, cât te-a prigănit păcatul. Deci acea rană nu putea fi vindecată nicicum, cu orice alipie din lume, cât de desăvârșit ar fi fost ea. Era materială, trebuia ceva imaterial. Și aceea era focul Duhului Sfânt. Deci, iubiți credincioși, acest eveniment crucial al mântuirii omului, pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli și de la ei prin succesiune, cu nevrednicie până la noi. Iată, dat peste oameni, grăit în limba lui, adică în chintesența sufletului și a conștiinței lui, îl găsești om acolo acasă și prin Duhul Sfânt, face acea operație de a omorî păcatul în om și a lăsa vindecare. Omul nu este decât un bulgăre de lut în înfățișarea în care ne-a dat Dumnezeu. Dar diferența dintre lutul lut și lutul acesta care suntem noi este că suntem însufletiți. Vedem lutul trecut prin foc, cum își schimbă culoarea și devine dur, o cărămidă de exemplu. Iar dacă rămâne nearsă, se strică, datorită vitregiilor vremii. Iar dacă trece prin lămurirea focului, își capătă acea culoare frumoasă care nu o are la început, înainte de a intra în foc. Și totodată acea duritate care, după cum este lucrată acea cărămidă, durează mult. Așa închipuiți-vă lucrarea Duhului Sfânt peste acest lut însuflețit. Din acest lut care este găunos, părăginit de atâta păcat, venind Duhul Sfânt cu acceptul omului și a crede în această lucrare, îl face înger trupesc. Vedem această lucrare de-a lungul istoriei în toți Sfinții, cum din oameni nemernici până la a lua Duhul Sfânt, până a se mărturisi și a crede în Dumnezeu, în Hristos, iată-i, după ce au făcut acest pas crucial în viața lor de a-și schimba credința și a trăi după Dumnezeu, au devenit niște titani. De ce trimite Duhul Sfânt și nu altceva Dumnezeu pe pământ? Întotdeauna când se ceartă doi oameni, multă mânie se seamănă în ei. Dar ați văzut când se împacă, este mare bucurie peste amândoi. Și fiind material și unul și altul, își fac o cinste sau își schimbă darul. Daruri după măsura puterii lor și a înțelegerii lor. Închipuiți-vă că prin căderea din Edem, Adam, prin călcarea poruncii, s-a interpus sabia de foc, un zid de gheață între Dumnezeu și om. Dumnezeu, ziditorul nostru, fiind mult ne-a iubit și a vrut ca să vină să ne împăcăm, dar omul, în răutatea lui, tot a întors spatele, ca acel fiu risipitor. A venit momentul crucial când a venit a doua față a Sfintei Treimi, Iisus Hristos, și s-a întrupat. A pătimit și a luat de aici ceea ce a putut da omul spre împăcare cu Dumnezeu. Ce putea să dea ca dar omul? Aur, argint, nu toate sunt ale lui Dumnezeu, inclusiv noi. Ce poate să-ți dea copilul care este sub tutela ta în dar ție ca tată sau mamă? Nu-i cer decât binețea, nu-i cer decât acel sentiment fiesc, să-și reverse din inima lui o dragoste și, dacă se poate, materializată prin temin cer. Deci omul nu putea să vină la această împăcare cu absolut nimic. Și singurul lucru care l-a dat, a dat pârga trupului, care era putregăită deja de păcat. Și nu orice pârgă, prin Maica Domnului, prin Fecioara Maria, care era din neam arheresc și împărătesc, din sângiirile ei omenești, a dat haina de trup materială lui Hristos. Deci Hristos vine Dumnezeu din veac în sâmpântecele fecioare, din carnea ei de sorginte arhierească și imperială, își îmbracă dumnezeirea cu acest trup omenesc, care trece prin focul acestei lumi omenești și moare ca un om pe pământ, dar învie ca un Dumnezeu și iată cum se ridică cu această pârgă. Deci omul în neputința lui atâta s-a putut pricepe și a dat ca dar spre împăcare cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu la 10 zile ne trimite darul Lui împărătesc și dumnezeiesc, Duhul Sfânt. Ce schimb frumos și divin de dar între om și Dumnezeu! De acum rămâne ca lucrarea Duhului Sfânt între oameni să fie întreținută prin credință și osteneală. Păcatul strămoșesc și păcatele care s-au făcut de oameni până la botez le-a răstignit Hristos pe cruce. El a venit și a luat povara păcatelor noastre și le-a pironit pe cruce. Dar după botez, păcatele se spală prin lacrimă, prin osteneală, prin lacrimă de căință, prin milostenie și celelalte osteneli în încadramentul dogmelor scripturistice a Sfintei Biserici Ortodoxe. Așadar, iubiți credincioși, dacă darul Duhului Sfânt a venit peste noi și ne-a înnobilat, avem puterea de a deveni din lutul acesta tinos îngeri în trup. Nu ne rămâne decât să întreținem acest dar. Vedeți că Dumnezeu nu a coborât din ceruri toate avuțiile care le avem noi pe pământ, ci ne-a dat mintea. Și mintea, care este cel mai scump dar al lui Dumnezeu pus în om, lucrează toate. Face din pământ inos, dacă îl roagă pe Dumnezeu în istețimea ei, orice. Toate le avem lângă noi. Nu ne trebuie decât să-L cerem pe Dumnezeu în ajutor să ne lumineze mintea, să ne păzim de păcat ca să nu ne mai rănim și să ținem darul Duhului Sfânt ca pe cel mai scump odor, că dacă îl pierzi, nu-l mai câștigi, s-ar putea să nu-l mai câștigi. Iubiți credincioși, mult s-a scris și s-a comentat acest eveniment crucial. Dar noi, fiindcă suntem într-un început de drum, majoritatea, să înțelegem că darul Duhului Sfânt vine și arde păcatul în noi la mărturisire. Iar pentru cei care cred și nu așteaptă minuni, cere-L pe Dumnezeu în ajutor și atunci neîntârziat va veni, după cum a și spus, bate și se va deschide cerul și se va da. Deci nu ne rămâne decât să ne ostenim o osteneală duhovnicească ca să întreținem această iubire a lui Dumnezeu în noi, pe lângă noi și darul Duhului Sfânt. Iar noi, din nimicnicia noastră, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.